sa jeepney, kung saan tayo'y dating magkatabi. Magkakalik ang pisngi natin dalawa, nating dalawa. Paanyo mo sa aking pulsa, ang kakapon ay naroon pa rin. Ang tawa natin humangalay sa init nating dalawa. Subalit ngayon, wala na, lumayo na ka.